message ya bangunda na ngai otia mondelu na vinango koma mokololo bangwa vinangai soki yo te o masia yesu na bosani te bitumba butu na moi olongisa ngai oyebi bolembu na nga na kombo e yango yokoteli ngai ochaki konfiance na botau na ngai ya bomoto nzambe soki yo te o yopuseli nga bandoto na lota pembeni yaya olamu na senga na losambo na ngai ya butu mpe moi lelo yokokisi yango e omemeli ngai nsengo na motema e yaya nakobosana te soki yo tende naza na egipito yaya na ngai masiya e nazalaki akolela desespere na lavi ntango koti na se histoire avi na ngai echange osana loboko oyo epikolaka bato soni osana liloba oyo ongongemi pepe tosaka osana makoki ya kobandela oyo mokili ekakani masiya na ngai e soki oyaka te yaya e ngai oyo nasi na kunda makala ngai soki yo te yaya na ngai kelasi na ngai ya manevre nzamba bomoi e hopital na ngai ya negociation nzambe na nga nalingaki nakufa soki oyaka te na ambasade na swa barefi nzambe na ngai okanda poto komplikatio melelo efanda soki yo te etete naza wapi ngai soki yo te nde bashanjanga kombo na nga soki yesu te soki yesu te soki yesu te yawe soki yesu te ngaye soki yesu te lele soki yesu te nasina kufa na ngayo nasina sambwa na ngayoyo ngayoyo nasina culama na ngayo yesu apesinga yetina e yesu apesinga valere na miso ya bato yesu e nasina kufa na maladi eboma basusu ya yaye mon jésus tu m'as épargné de la mort oh mon jésus banejilowane yo yo soki okotaka likambo ya bomoi na nga te o soki okotaka likambo ya libota na nga te o eloime mon jésus ai adonaye jadai na nga babenefisie ya bolamu na yo bangoye yo bayei babenefisie ya bolamu na yo bangoye yo bayei balobi elombe balobi adonai toyebi adonai tolobi elombe banejilawanye yoyoyo lumwe bolwa bikondo zanze mwetanelelelele Ozamo de paso e fumo la katali felo. Olega kabisika mokili ekangi. Toyoza passepartout. Zama vinangaye. Jésus. Je suis fier de t'avoir comme ami. Asia yesu moninga nanga motema e. Ofungole linga bikuke oyo na makoki nanga lakake mao. Aso sali ye bana ete yondo fungoli yango na makoki ya bonzambe. Bikuko ye boya kofungwa melanga na vi. Bona zala kinga moko e. Tango na komye longo na Jesu. E mifungwa melina mosika e. Omini mizebe sheke nangale pase. Omatisi volume angolu na vinangai. E bimilo kola na lela tena la vio. Zambu exagere na kanangai. Ekipaka mboka teo Masiyo salimo de pase oyo Ezwaka moto na zambati na ngwendeo Masiyo salimo de pase oyo Eko misa Joseph mokozi na mboka papaya Masiyo salimo de pase oyo Eka usaka bisolie Masiyo salimo de pase oyo Ekwe isaka Mila mes côtés, mila ma droite, je serai pas atteint. Matin, midi, soir, osa yangai, sambe nangai, ese mwa mote manangai, e wuta kanayo, mou de passe, la bomboui nanga esu, so ki na kompose yo moli le kenda kae, mere rouge ti kakanje la e, keza yo ndolo mwa liso na la vi nanga e. Shindani wana yawe Wenzio sipiga na gimwenyewe na papa. Mwenzio sipiganike mwenyewe. Haleluya. Ninapiganiwa na papa. Mwenzio si shindani mwenyewe. Nashindaniwa na papa. Mwenzio sipiganike mwenyewe. Ninapiganiwa na papa. Kasema nitulie atajibu. Kuna majira vita ilikuja kwangu. Kuna majira watesi walininukia. Kuna majira nilitaka kupambana mwenyewe. Nikasikia sauti. Kulikuwa na Nebukadreza, aliwakusanya watu wengi sana. piganagi mwenyewe, nina pigani wana baba. Jitahidi kuendelea, utashinda vita tu. Mwenzio si piganagi mwenyewe, nina pigani wana baba. Wakasema wakasema Martha yuko Mungu. Walinijibu wakaniambia yuko Mungu. Ni kwa sababu alibeba msalabani. Ni kwa sababu ametangaza kupona kwetu wote. Ni kwa sababu alisema yote yamekwisha. Nikafurahi kume alimaliza Bwana. Nikafurahi kume alimaliza yote. Jésus, encore au ciel, tu n'as pas de place.